والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة در رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نا دعا یا الله زما قبرنا سجدگاہ جوړنه کی چې خلق راضی او ور عبادت کوي او سجدی کوي داغه وخت سره الله نے سوال کړو چې یا الله زما قبر د میلاګا میلی د خلکو جمعواری دارنګي د سجدی او د عبادت ځای جوړنه کی زګه وې دی الله غوسه شو اپ مخکینی خلکو چا غوی د خپل انبیایو قبرونه هغه به سجدګانی و ان قبرونو د پیغمبرانو ته به خلکو سجده کول لکه مخی حدیث کې تیر شوی دوه ځای چې نبی پاک علی السلام دا ویلو لعن الله اليهود والنصارى الله دې تباہ برباد کړي يهود او نصارا اتخذوا قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد دا پیغمبرانو قبرونه او د نیکانو قبرونو ته دی خلکو سجده کولی ځکه سجده دی الله حق دا او د هیڅ چا ته اجازت نشته دی نبی علیہ الصلات والسلام نا عطاء ابن یسار رضی الله تعالی عنہ هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام وی اللهم لا تجعل قبري وثنا یا الله زما قبر نه بت جوړنه کی وثن یو شکل د عبادت ځای چې خلق راضی او سجده کوي الله داسې زما قبر جوړنه کی یو بادو چې د هغه عبادت کیږي ولی اشتد غضب الله علی قوم سخت شوی دی د الله غصه په خلکو باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا چې نیولې دي د قبرونو د پیغمبرانو سجدې ځایونه سفرونه کوي او زیو پیغمبرانو قبرونو د سجدې کول الله دا غ باندې غضب زیات شوی او الله زما قبر نه سجدګا جوړنه کی اوس راشه د پیغمبر قبر خو بچ دی نورو قبرونه وګورا هر چرته چې قبر دی د نیک سړی د خلکو عبادت وګورا شپې ورځ هغه دربارونه آباد دی او شپې په کې خلک اوسېږي ورځې موسېږي او د الله جمعتونو ته قلفونه لګېدلې عبادت والا څوک نشته دی د الله دربارونه خالی شو او د مخلوق دربارونه ډک شو څوک لګیا دی د قبر نه چاپېره تاویږي څوک لګیا دی قبر نه سوالونه کوي څوک لګیا دی قبر ته سجدی کوي دا د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام خپل قبر بارکی چې الله زما د قبر نه سجدګا جوړنه کی بوت جوړنه کی چې خلک ولې عبادت کوي او نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعا قبول ده چې دا هغه په قبر باندې سوګیدار ولاړ دی هر سړی چې ورزی او معمولی سر حرکت ورکی کته وی خبر دادا شرک دی ګوره دارنګ هغه قبر نه بار جنگل لګیدل دی هیڅ څوک نه پریدي چې هلته سر ټیټ کی یا سجده کی دي څوک زکا اغه دعا د نبی علی سلام قبول شوا چې اللهم لا تجل قبري وسنن الله زما قبر نه بوت جوړنه کې چې بیا د خلک د هغه عبادت کوي اشتد غضب الله علی قوم الله غصه په خلکو زیاته شوی دا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا چې د پیغمبرانو قبرونه په سجده گاو نیول چې د پیغمبرانو قبرونو ته سجده روانه ده نو بیا ولی خو دی هغه نه روسته دی یو دارنګ شهید دی یا بل څوک دی مسلمان سړی دی هغه درجه خو بیا د پیغمبر نه ښکته ده چې پیغمبر قبر ته سجده ناروا شو پیغمبر ته سجده ناروا شو نو بل یو انسان ته بسنګ راوای چې هغه اوس پیران ژوندۍ پیران دی تاسو به کتلی هغه زین مرید په سر ټیټه راځي او لاس ورکی او دا سر داغه په زنګنونو باندې کړي دا سجده نه نو څه شي دارنګ راضی په قبر باندې یاد مړی یاد ژوندې اې دا سر ټیټي دا سر ټیټه ولم سجده دا رکو ته چیزی دام سجده حسابيږي نن مخلوق لګیا دې ک صحیح خبره کې وې دې اولیاء کرام نه مني الګا اولیاء کرام خپل عزت دې خدای توف ورلمو ورکو وکړه دا ستا سر چا پیدا کړی دا سر بچا ته ټیټای دی پیر سی ته ټیټه هغه خپل سر الله ته ټیټای نو دا زمونږ ستاسو ناپوی دا زمونږ ساده مسلمانانو او ورزی سی بابا سوک دی بچی غواړي خپل بچی نه ګوره خا همدغه سی بیواده ګرځي او ورزی مال بچی راکا سوک زی مال خزانه راکا خپل بل چا الله سره کو ته نازې شکرانه غوړی خوري نو دا سوچ مونږ نه کوو اج کوم زه لذي لګه زبر نه جوړل ته جوړ شمیر مریض می بوتل دي ال ته بلا مریضان د پخوانه پراته دي جوړ نشو ته پروس کې څنګه کوي ته سوچو کو پزان باندې لیونیا نال ته دی رہی دکان ته بېږي دارنګ بدن ته رپیږي کلو نه پکې تیر شو غلا ټیک نشو او تل یو منډ لپاره لاړل یو یو له پیسې ورکه بل له ورکه بل له بجارو دې پزانو مګل لاو مګل راوته ته جوړ شي پي دا د رب په صلا دا چې بي مرز راوستل نه راوستل لري کول دا د خدای کار دی مونږ ژوندې رب پریخي دی مړو پس رواني پدی زمونږ ستاسو ګره نبی پاک علی سلام نو چت قبر په دنیا کې والله گد چاوي نو چاغي ته سجده نشته نو بل ته بسنګ سجدي او چاته وای مسلمانان دی نو دای پدی باپ یې راړو چې جمعهونو په بحث کې چې د قبر نه ګوره جمعات ما جوړوي سجده څنګه جمعهونو کې منځونه کې تاسو قبر زم کوئی قبر کې کوئی که الله ته هم کې هو مقبره کې به موس نه کې اگر قبرستان دا قبرونه ني نو د شرک سوچ راځي اسه نه چې مړی ته سجده کوي نبی له سلام منک او دارنګ ورپسې حدیث انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صلاه الرجل فی بیته بصلاه کم سړی چې مونږ کو خپل کور کې اغه ته ثواب الله پاک دی یو مونږ په بدل کې یو مونږ ورګي د یو مونږ ثواب شه یو په یو وصلاته فی مسجد القبائل ب 25 صلاتن او چې کم سړی مونږ کوي په جمعات کې اغه د پاره یو په 15 مونږونو ثواب دی جمعات راځي جمع کوي نو پینزش منزونا د کور یو منز دی جماعت دا یو منز دی جماعت دی بہتر دی وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّهُ فِيهِ بِخَمْسَتْ مِعَاتٍ صَلَاتٍ وَأَغْ جُمَعَتْ چِ جَامِ جُمَعَتْ دِ پَلَاقِ كِ اَلْتَ چِ سُوگ منز گئی نو یو منز پا پینز سوا منز دی دا کلی جوڑو کے جماعت دی آلتَ یو منز پا پینزش شو او چې لوی جامع مسجد دیال ته سړی مونږ کوي نای کی یو په 1500 منځونو ثواب الله ولا ور کوي وصلاته فی المسجد الاقصى ب 50000 صلات او کم سړی چې بیت المقدس ته لاړ شي مسجد اقصا ورته وی فلسطین کې نو الته یو منځو کې نبی علی سلامي 50000 منځونو ثواب دی وصلاته فی مسجدی بخمسین الف صلات او زما په جمعات کې یو منز کول د 500 زرو منزونو ثواب دی مسجد نبوی کی او مخ کی زر منزونا ذکر شیو و صلاته فی المسجد الحرام او منز کول د سړی په بیت الله کی ب 100,000 صلاتن یو منز په 100,000 ثواب دی یو لاک منزونا نور جماعتونو کې یو منز په بیت الله کې یو منز دی یو لاک نه زیات دی دا ټول درجه او خدای نبی علی سلام کور کې منز کې یو منز بدل شوا جماعت ترالی 15 ثوابونه 15 منزونه ثواب شو جامع جماعت کې منز کې جامع سرا نو 1500 منزونه ثواب شو بیت المقدس کې منز کې 500,000 منزونه ثواب شو مسجد نبوی کې منز کې 500,000 منزونه ثواب شو او په بیت الله کې منز کې یو په یو لاک شو الله رب العزت دې مونږ تاسو خیر هغه بیت الله ته زم الله ورسید غواړو الله نه او دا چې خپل کلی جماعتونه د جمع دي چې د دې پابند مونږ تاسو ټول جوړګي 15 وخت منزونه د جماعتونو کې پابندای سره رب العزت دې مونږ تاسو دا خبرې چې وشولې د جماعتونو په باره کې دین وروسته مضمون بدلیږي هنو رب دې مونږ تاسو ټول مونږ گزار کی نرینه او زنانه واړو ځوانان بډاګان سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.